that won't come true. What'll I do? Wiem, że Frank Sinatra to wysoka góra, jak mówił Dylan, ale i tak słuchając What'll I Do, ja będę słyszał Joe Stafford raczej niż Franka Sinatra, to nic nie zmienia. Agnieszka Łukasiewicz, Grzegorz Zembrowski i Piotr Kaczkowski przygotowali dla Państwa i wypuścili w eter. Dziękujemy, to był Minimax. Jaka niedziela? A pito mam? Tak, będzie sygnał czasu. Jaki 32 stycznia, taki cały luty. Dziękujemy. To już poniedziałek, drugi dzień lutego, minęła północ. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Beniamin Filip, zapraszam na serwis. Rolnicze blokady na drogach, strajki w kopalniach, poniedziałek pod znakiem protestów. Rozmawiał przez telefon i zignorował zamknięty semafor. Rusza proces maszynisty, który omal nie doprowadził do zderzenia składów. Nie ma sposobu, by Rosja dobrze wyszła na ukraińskim konflikcie, tak przekonuje amerykański prezydent. Poniedziałek pod znakiem blokad i protestów na ulicę wychodzą rolnicy, producenci żywności skupieni w OPZZ. Przed południem pojawią się na Krajowej Dwójce w miejscowości Zdany koło Siedlec. O godzinie 10 zostanie zablokowana międzynarodowa droga Warszawa-Moskwa i te blokady będą powstawały cyklicznie. Zapowiada Sławomir Izdebski z Rolniczego OPZZ-u. W kolejnych dniach blokowane mają być drogi w województwach wielkopolskim, mazowieckim, podlaskim, dolnośląskim i lubelskim. Rolnicy domagają się rozmów z premier Kopacz oraz wypłaty odszkodowań i rekompensat za straty poniesione w chowie trzody chlewnej i bydła. Jednym z zarzutów rolników w stosunku do rządu są niskie ceny skupu surowców. Andrzej Gantner z Polskiej Federacji Producentów Żywności przypomina jednak, że z tym problemem zmaga się dziś cała Europa. Poziom cen zarówno na rynku mięsa, jak i na rynku mleka nie zależy od interwencji poszczególnych rządów, tylko tak naprawdę zależy od tego, co dzieje się na całym rynku, nie tylko europejskim, ale również światowym. Embargo rosyjskie ewidentnie było skierowane właśnie w tym celu, żeby tak mocno obniżyć ceny surowców rolnych w Unii Europejskiej, żeby wywołać niepokoje społeczne. Na dzisiaj akcję protestacyjną zapowiedzieli nie tylko rolnicy, ale też górnicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej, którzy od środy nie wydobywają węgla. Dołączyć do nich mają związkowcy z innych spółek węglowych ze Śląska. W Olsztynie rozpocznie się dziś proces maszynisty, który latem zeszłego roku omal nie spowodował zderzenia pociągów. 20 sierpnia niewiele brakowało, a zderzyłyby się składy relacji Katowice-Gdynia i Elbląg-Olsztyn na przejeździe drogowym w Głódkowie. Skład jadący ze Śląska miał mieć tam przerwę techniczną. Maszynista tego pociągu, Edward Z., zlekceważył zamknięty semafor i czerwone światło. Wjechał na rozjazd i znalazł się na torze, po którym w tym samym czasie jechał pociąg osobowy z Elbląga do Olsztyna. Na szczęście maszynistom udało się wyhamować, ale do zderzenia składów brakowało zaledwie 100 metrów. Śledczy ustalili, że mężczyzna rozmawiał przez telefon i zignorował znaki nakazujące zatrzymanie pociągu, przez co mogło dojść do tragedii. Edward Z. przyznał się do winy, maszyniście grozi 8 lat więzienia. Nie ma sposobu, by ukraiński konflikt zakończył się dobrze dla Rosji. Aneksja Krymu to koszty, a nie korzyści dla Rosji, przekonuje prezydent USA w wywiadzie dla CNN. Barack Obama ponownie wykluczył wojskowe zaangażowanie się Stanów Zjednoczonych w ukraiński konflikt. Potwierdził natomiast gotowość USA do obrony państw członkowskich NATO leżących na wschodniej flance sojuszu. Amerykański przywódca przyznał, że sankcje nałożone przez Zachód na Moskwę, choć bardzo osłabiły gospodarkę Rosji, to nie doprowadziły do zmiany kursu obranego przez Putina. Rosji nie grozi bankructwo, zapewnia tymczasem szefowa banku centralnego tego kraju. Przed możliwością utraty płynności finansowej władze w Moskwie ostrzega część rosyjskich i zagranicznych ekspertów. W opinii szefowej banku centralnego nic nie wskazuje na tak trudną sytuację gospodarczą Rosji. Nabiulina tłumaczy, że wewnętrzny dług wciąż jest dość niski, eksporterzy nie stracili płynności finansowej, a większość obywateli oszczędza w rublach. Prognozy banku centralnego wskazują, że szczyt inflacji przypadnie w Rosji na drugi kwartał, a już na początku 2016 roku sytuacja zacznie wracać do normy. W piątek rubel ponownie odnotował gwałtowny spadek wartości w stosunku do euro i dolara. Eksperci zwracają uwagę, uwagę na trzy przyczyny. Obniżenie przez bank centralny głównej stopy procentowej z 17 do 15%, obniżenie wiarygodności kredytowej Rosji na międzynarodowych rynkach i zapowiedź kolejnych unijnych sankcji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Warszawiacy i turyści po raz ostatni w tym sezonie oglądali świąteczną iluminację. Dekoracje dziś zostaną zdemontowane. Tym, którzy wieczorem przechadzali się po Warszawie, światełka bardzo się podobały. Cieszę się, że jeszcze obejrzałem. Ostatni dzień. Ładniejsza niż w tamtym roku. Bardzo ładna. Specjalnie przyjechaliśmy tutaj. Bogata bardzo. Byłem przez cały okres studiów przewodnikiem turystycznym po Warszawie. Wtedy było biednie, było szaro. W tej chwili jest przepięknie. No mnie się bardzo podoba. Mnie też bardzo się podoba. Świąteczna iluminacja ponownie rozświetli stolicę na początku grudnia. A kolejny serwis Trójca o 6 rano. W nocy opady śniegu na zachodzie i północy od minus 2 stopni nad morzem do minus 3 w centrum i minus 6 na południu. W ciągu dnia trochę chmur, z których popruszy śnieg, a na północy popada deszcz, ale zza chmur wychodzić ma też słońce od minus 1 do plus 3 stopni. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, Katarzyna Pruchnicka, jest dokładnie 5 minut po północy. Prawdę mówiąc. Dziś pootwieramy najskrytsze szuflady naszej pamięci. Postaramy się zrobić w nich porządek i ponaklejać na nie kartki z opisem, co tam się znajduje. Chciałabym zaprosić Państwa do rozmowy o pamięci. O tym, co i dlaczego zapamiętujemy. Zastanowimy się również, czy wspomnienia możemy zmieniać i na ile są one prawdziwe. 22 i 7 trójek, prawdę mówiąc, małpa polskieradio.pl. Nie jestem już sama w studiu. Moim gościem i państwa jest dr Marcin Małecki ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Dobry wieczór. Jest pan również trenerem tai chi, samoobrony, ma pan własną szkołę. Tak. Advantage. I mnie się to wszystko bardzo ładnie łączy. Pamięć, tai chi, spokój, medytacja, praca nad sobą. No bo pamięć właśnie jest przedmiotem pana naukowych zainteresowań. Zjawisko déjà vu między innymi. I będziemy o tym wszystkim mówić w dzisiejszej audycji, bo déjà vu jest ściśle z pamięcią związane. Ale na początku chciałabym trochę ustawić perspektywę naszej rozmowy. No bo pamięć kojarzymy zazwyczaj ze wspomnień, z pamiątkami, z przeszłością, czasem również z kilkukrotnymi powrotami do domu po zapomniany telefon, notatnik, klucze, torebkę. Tymczasem, i tu chciałabym postawić tezę, z którą mam nadzieję pan się zgodzi, z pamięci korzystamy w każdej chwili naszego życia i gdyby jej nie było, to nie moglibyśmy tak naprawdę funkcjonować, ponieważ wszystko robilibyśmy po raz pierwszy. No i w związku z tym ja nie mogłabym prowadzić tej audycji, bo nie potrafiłabym na przykład mówić do mikrofonu. Nie wiedziałabym, jak się zakłada słuchawki na uszy, chyba również. Pan nie potrafiłby odpowiedzieć na żadne moje pytanie. Chyba nawet mówić nie potrafilibyśmy. W ogóle bym nie rozumiał rzeczywistości, ponieważ nie miałbym żadnych pojęć, które ją jakby strukturalizują. Zresztą są przypadki osób, które straciły możliwość zapamiętywania. Był jest taki słynny przykład pacjenta, który w literaturze się określa inicjałami HM, któremu w wyniku epilepsji zoperowano płaty skroniowe i ten pacjent stracił możliwość zapamiętywania. Znaczy miał pamięć operacyjną tak zwaną, czyli rozumiał, co się do niego mówi w tej chwili, potrafił kontynuować rozmowę, ale kompletnie tego nie zapamiętywał. Natomiast jakieś tam rzeczy już zapamiętane z przeszłości miał. Na szczęście tak, no bo gdyby stracił kompletnie wszelkie wspomnienia, to prawdopodobnie by nie był w stanie niczego wykonać, niczego zrozumieć z otaczającej rzeczywistości, więc miał jakieś oczywiście wspomnienia dawne, ale no sytuacja właśnie wyglądała na tyle zabawnie, że jak przyszło się do niego, porozmawiało chwilę, wyszło na chwilę spokoju. Można było przyjść za chwilę i on myślał, że się go odwiedza po raz pierwszy. Po raz pierwszy w życiu zupełnie. Tak, i rozmawiał tak samo jakby od nowa. Tak, zupełnie. Czym jest pamięć? To To może zrobimy taki mały test. Ja państwa uprzedzę, ja będę przedmiotem eksperymentów różnych dzisiaj, w dzisiejszej audycji. Tak, umówiliśmy się, że pani będzie królikiem doświadczalnym. Tak, próbowałam od pana Marcina wydobyć jakieś podpowiedzi, żebym nie wypadła blado, natomiast nie udało mi się, także proszę mi wybaczyć, ale jestem gotowa. Pierwszy test będzie prosty. Dobrze. Niech pani sobie przypomni sytuację picia kawy dzisiaj rano, pierwszej kawy dzisiaj rano. Tak. I spróbuję powiedzieć 10 pierwszych skojarzeń zmysłowych, jakie pani przychodzą do głowy. Najróżniejsze, jakiekolwiek pani tylko przychodzą. Zmysłowe, no to smak kawy, ciepło. Nie wiem, na ile to zmysłowe skojarzenie, ale na pewno byłam śpiąca. Nie muszą być, znaczy słowo zmysłowe niech pani nie ogranicza. Wszystko, co pani pamięta z tej sytuacji. Aha. No, do osoby, które siedziały ze mną przy stole, pamiętam również. Pamiętam mojego kota. Pamiętam śniadanie, które było na stole również. Natomiast w tej chwili jestem tak zestresowana, że ja nie pamiętam, co dzisiaj jadłam na śniadanie. Proszę mi już dać spokój. No dobrze. Więc to pytanie miało na celu... A kubek pamiętam, jak wyglądał. Oczywiście, no wszystkie takie szczegóły pamiętam. Aha, smak. Smak kawy jak najbardziej. Emocje. Tak, emocje też było miło, natomiast pianka na tej kawie, no wszystko. Poza śniadaniem. No więc właśnie. Chciałem jakby pokazać, że zapamiętujemy nie tylko sam sens, albo sam kubek, tak? Zapamiętujemy, przynajmniej jeżeli chodzi o pamięć tak zwaną autobiograficzną, zapamiętujemy praktycznie wszystko, co się z nią wiąże, czyli wszelkie doznania, emocje, myśli, wrażenia, cały układ sensoryczny, który się w tej sytuacji pojawiał. To jest trochę tak, że przenosząc siebie we wspomnieniach do tego dzisiejszego śniadania, ja trochę się przenoszę w to miejsce i przypominam sobie też to, co czułam, tak? Tak, tak, tak. No, znaczy, gdyby chcieć opisać, co to jest pamięć, to już w tej chwili byśmy się nie cofali do takich teorii pamięci z lat 70., gdzie się to definiowało jak jakieś bloki zapisujące, odczytujące, nie wnikało się jakby w strukturę mózgu. My teraz raczej mówimy o pamięci, no niestety dla takich sytuacji, gdzie trzeba to rzeczywiście potocznie wytłumaczyć, bardzo mózgowo, bardzo komórkowo. My mówimy, że pamięć to jest zapis aktywności neuronalnej mózgu, czyli neuronów w różnych obszarach mózgu. I właśnie we wszystkich możliwych obszarach, czyli w korze czuciowej, ruchowej, tam gdzie są przetwarzane emocje, i ten cały aktywny układ aktywności neuronów jest zapisem tego, co pani pamięta z sytuacji picia kawy. On się zapisuje na połączeniach neuronalnych. Potem jak pani chce go odtworzyć, tak, to z takich tak zwanych okolic konwergencyjnych mózgu wysyłane są sygnały, żeby odtworzyć cały układ aktywności. On się po prostu uruchamia. Czyli to, co czułam, czy było ciepło, czy było zimno, tak, emocje tak. również. Tak. Czyli to nie jest tak, że pamięć, ośrodek pamięci, czyli czy to miejsce, ta nasza biblioteka jest w jednej części? No nie. To znaczy, próbuje się lokalizować pamięć w pewnych ośrodkach mózgu, ale to są określone rodzaje pamięci. Na przykład mówi się, że to jest, że są płaty skroniowe, hipokamp, różne takie miejsca, ale na przykład jeżeli chodzi o hipokampa, to on ma specyficzną rolę tylko, jeżeli chodzi o zapamiętywanie. Czasem twierdzi się, że hipokamp to jest tak zwany czwarty rodzaj pamięci, który posiadamy. W hipokampie nasze zapamiętane rzeczy są przechowywane kilkanaście tygodni, potem z niego usuwane, przychodzą gdzieś tam głębiej do kory mózgowej, do mózgu. Ale jeżeli chodzi o takie zapisy rzeczywiście wielomodalne, no to one są po prostu generowane, czy jakby, jak powiedzieć, utrwalane tam, gdzie zostały odebrane, tak? Ponieważ co to jest tak naprawdę pamięć? Pamięć to jest tak zwany engram pamięciowy, czyli wzmocnienie połączenia między jednym neuronem a drugim. Jeżeli jeden neuron i drugi były jednocześnie aktywne, to połączenie między nimi się wzmacnia. I później łatwiej jest przekazać sygnał po tym połączeniu. I to jest właściwie klucz tego, co mówimy o zapamiętaniu. Proszę sobie wyobrazić, to znaczy to nie jest ani obraz, ani jakiś sensowny, nie ma to nic wspólnego z tym, co widzimy przed sobą, czy czujemy. To jest tylko i wyłącznie sygnał przychodzący przez takie, a nie inne połączenie dwóch neuronów. Czyli zapis aktywności naszego mózgu, tak naprawdę. Tak. Tego w danej on się potrafi jakby potem odtworzyć, dlatego że to połączenie zostało ułatwione. Utrwalone. Przetarte szlaki. Przetarty szlak, tak. No ale dzielimy jakoś tę pamięć. Długotrwała, krótkotrwała, operacyjna. Tak. Ja nie wiem, czy tu tych określeń używam w dobrym miejscu i czy nie. Jedna nie znaczy druga. No tak, to krótkotrwała i operacyjna często się mówi, używa zamiennie. Czy mówimy o tej samym rodzaju pamięci. Generalnie my, psychologowie, wyróżniamy trzy rodzaje pamięci, czyli ultra krótkotrwałą, tak zwaną, mówi się ikoniczną, potem krótkotrwałą, czyli często się też nazywają operacyjną, i długotrwałą, tą, którą mamy na myśli, kiedy mówimy o wspomnieniach. I gdybyśmy na przykład chcieli zobaczyć, jak działa pamięć ikoniczna, to znowu bym panią poprosił o taki krótki test na sobie. To będzie tylko jesteśmy w tylko jesteśmy w znanym dla pani środowisku, będzie dla pani dużo łatwiejsze. Ale jakby opisując eksperyment, który chciałbym opowiedzieć za chwilę, prośba była taka, niech pani zamknie oczy. Tak. I na pół sekundy je otworzy i zaraz zamknie. Za długo, ale okej, okay, dobrze. No dobrze. Teraz niech pani z zamkniętymi oczami wymieni wszystkie rzeczy, które pani zobaczyła. Mikrofon, oczywiście nie jeden, okrągły stół, przy którym siedzimy. Zobaczyłam pana również. Tu po prawej stronie w rogu, bo my w takim specjalnym studiu teraz jesteśmy, jest coś, co może przypominać kominek. Jest szyba przede mną, są światła z boku, są takie ciężkie drzwi, ale te drzwi to raczej pamiętam z tego. No właśnie. Kartkę zobaczyłam przed sobą, które ekran, monitor komputerowy. Co ja jeszcze zobaczyłam? To krzesła. Czyli jak pani widzi, z takiego bardzo króciutkiego momentu, czyli no troszkę pani dużo miała otwarte te oczy. Tak? Ja to już byłam wielokrotnie, więc myślę, że ale moje oczy załóżmy, były otwarte że to dużo było pół sekundy. Była pani w stanie zapamiętać ogromną ilość informacji. I to, co teraz mieliśmy pokazane, to jeszcze nie jest pamięć krótkotrwała. To jest właśnie ta pamięć ikoniczna, ultra krótkotrwała. Takie robienie zdjęcia? Trudno powiedzieć, czy to jest zdjęcie. W każdym bądź razie bardzo dużo danych wpada do mózgu i jesteśmy w stanie je odebrać, jakby wyłowić z tego, co wpadło. Nie chciałbym jakby mówić, że to jest fotografia taka, prawda? A co się potem z tymi danymi dzieje? No bo powiedział pan, że to jest pamięć ultra... Uciekają, bo są filtrowane, muszą wpaść do pamięci operacyjnej, a pamięć operacyjna ma znacznie mniejszą przepustowość. Czyli ta taka, której używamy... Do myślenia. Tak. To, co zrobiliśmy, to jest powtórzenie takie, no, w studiu eksperymentu Sperlinga z 60 roku. On pokazywał osobom badanym takie plansze, gdzie było 12 cyfr w trzech rzędach, czyli powiedzmy, że w każdym rzędzie były po 4 cyfry. I te plansze były pokazywane no, dosłownie na pół sekundy. Co więcej, zaraz po pokazaniu tej planszy pojawiał się dźwięk wysoki, średni lub niski, który oznaczał, z którego rzędu, czyli górnego, środkowego czy dolnego, należy odtworzyć te cyfry. No i to odtwarzanie było bardzo dobre. To znaczy osoby były w stanie otworzyć 3-4 cyfry. Proszę zwrócić uwagę, że ten dźwięk... To wręcz niemożliwe się wydaje. No tak, bo proszę zwrócić uwagę, że ten dźwięk się pojawiał po zobaczeniu planszy, czyli osoba widząc planszę nie mogła się skupić na którymś z rzędów, tak? Ona musiała zobaczyć wszystkie cyfry na planszy, potem się pojawił dopiero dźwięk, jak ta plansza znikła i ona odtwarzała z jakiegoś rzędu cyfry. Czy tego czasu było na tyle dużo, że osoba badana zdążyła przeczytać tak sobie? Nie. No, w pół sekundy nie jesteśmy w stanie przeczytać tego wszystkiego. To było tylko takie, no troszkę rzeczywiście jak zrobienie oczami zdjęcia, tak? Troszeczkę tak. To ta ultra krótkotrwała, tak. Ta trochę dłuższa, czyli krótkotrwała. Ta dłuższa. I tutaj się umówiliśmy, że jak zaczniemy mówić o dłuższej, czyli operacyjnej pamięci, to damy Państwu możliwość zrobienia na sobie eksperymentu. Ja już się przeraziłam, że to kolejny eksperyment na mnie, ale nie, to odetchnęłam z ulgą. Tak, to prawda, umówiliśmy się. Mówił pan, chce pan podać adres pewnej strony. Tak, chcę Państwa zachęcić. Kto z Państwa ma teraz dostęp do internetu, to może nie tylko ja będę przedmiotem eksperymentu dzisiaj wieczorem, ale Państwo również. Zrobimy sobie eksperyment na temat tego, jak dobra jest nasza pamięć operacyjna, czyli ta, którą myślimy. No, nam się wydaje, że jest bardzo dobra, potrafimy mnóstwo rzeczy robić naraz. Pani redaktor teraz mnie słucha i jednocześnie bawi się myszką. Nie, coś no, tam ja próbuję sobie się zalogować. Próbuję się zalogować, żeby mnóstwo rzeczy naraz. Szachiści to tryliony operacji jednocześnie, prawda? No i zobaczmy, czy tak jest w rzeczywistości. Bo ja tylko dopowiem, bo pamięć operacyjna, między innymi dzięki niej możemy wiele rzeczy naraz robić, tak? Podzielnością. No właśnie się dowiemy. Rozumiem. To niech Państwo wejdą w internecie na adres, który brzmi dualtask.org. Dualtask pisane jednym słowem. Dualtask.org. Jak wejdziecie Państwo na tą stronę, to tam będzie kilka linków. Jeden z pierwszych po lewej stronie na górze będzie brzmiał Visible Bottleneck 1. Dobrze. Troszkę trzeba czytać po angielsku, żeby zrobić ten eksperyment. Tam, co prawda, te instrukcje są bardzo łatwym angielskim napisane. Ja pokrótce przedstawię pierwsze dwa zadania. Tak? Pierwsze zadanie będzie polegało na tym, żeby naciskać jeden z trzech klawiszy na klawiaturze, w zależności od tego, czy się pojawi wysoki, średni czy niski dźwięk. Potem będzie drugie zadanie, trzeba będzie naciskać inne trzy klawisze na klawiaturze, w zależności od tego, czy się pojawi na ekranie literka A, B lub C. I ja Państwa bardzo serdecznie proszę o powiedzenie, jak Państwu poszło w trzecim zadaniu. Jeśli ktoś z Państwa wykona i będzie chciał się podzielić wrażeniami, to zachęcam do zadzwonienia do nas. To damy sobie i Państwu jeszcze chwilę. Ja postaram się też zrobić ten eksperyment na tu w studiu, chociaż nie wiem, czy ja już nie mam dosyć eksperymentów na dziś, a jeszcze kilka przed nami. A proszę w takim razie, jeszcze dając czas naszym słuchaczom, trochę o pamięci tej długotrwałej, tej naszej, w której magazynujemy te wspomnienia sprzed wielu, wielu lat. No więc pytanie na przykład, jak dobra jest ta pamięć, prawda? No, no tak, i to czasami mówimy, że mam słabą pamięć i nie pamiętam co, albo są osoby, które wręcz mają bardzo dobrą pamięć, dokładnie pamiętają, w którym roku co się wydarzyło. Tak, to takie pytanie do pani. Co pani robiła w środę w zeszłym tygodniu o godzinie 11:20? No to tak szybko nie, musiałabym po pierwsze zajrzeć do kalendarza w środę. Ani nie, z pamięci. Ale momencik, to jeszcze raz w środę? Środę, no nie wiem, w środę o 11:20. Tak, nie może być o 13:00, bo ja wiem, że wtedy mamy kolegium redakcyjne, to wiem, co no robiłam. No właśnie, jak pani ma cykliczne zdarzenie, to mogłaby się pani tym podeprzeć, ale nie, no właśnie. No, myślę, że byłam w pracy i... 11, a może 11:15, bo ja wtedy mam na antenie kulinarną rozmowę. Próbuje pani oszukać eksperyment, prawda? Że tak. Czyli podeprzeć się tym, co mogłabym robić, albo jakie mam stałe zadania, a tak naprawdę z tego, co pani mówiła, wynikało, że pani nie pamięta kompletnie. Ale rzeczywiście, że nie pamiętam. Co w tym momencie się działo. Zgadza się. A my, mówiąc o pamięci długotrwałej, nam się wydaje, że ona tak magazynuje i my po prostu wszystko wiemy, pamiętamy i tak dalej. Tymczasem ludzie często nie pamiętają, co robili wczoraj, przed południem. Tak? I dużo wysiłku wymaga, żeby przemyśleć, co robiłem po południu, czyli musiałem rano to, a i może sobie czasem przypomnę. No więc właśnie, i tu moje kolejne pytanie. Czy to nie jest przypadkiem tak, że my jednak magazynujemy wszystko kompletnie, co widzieliśmy, co mówiliśmy, co robiliśmy, jest gdzieś w naszej głowie, a my tylko nie potrafimy tego wydobyć? No trzeba by się znowu odwołać do tej neurobiologii, to znaczy na pewno wszystko przeżywamy, tak? To, co przeżywamy świadomie, jest integrowane w tych okolicach konwergencyjnych i te ta cała aktywność mózgu, wszystkie te wrażenia są jakby odtwarzane przez neurony. I teraz pytanie, co się musi stać, żeby one, ta aktywność została zapamiętana? Ona na pewno zostaje zapamiętana troszkę, przez chwilę, tak? Załóżmy godzinę, dwie. Z powodu jakichś tam chemicznych zmian między synapsami. Ale czy ona się utrwala dłużej, tak? Z powodu na przykład przebudowy białek na synapsach albo przebudowy kształtu synapsy, to już jest inna kwestia, prawda? Tak, czy na przykład emocje, silne emocje, no bo wiadomo, że silne emocje przeżywane w danym momencie powodują, że my te sytuacje zazwyczaj zapamiętujemy lepiej. Mhm. Czy silne emocje też utrwalają? No zdecydowanie, tak. Jest kilka czynników, które mocno wpływają na polepszenie pamiętania długotrwałego, że tak powiem. No mówimy, coś nam się wryło w pamięć. No więc emocje, to raz. Chociaż trzeba zwrócić uwagę, że emocje mogą zmieniać sens zdarzenia, które zapamiętujemy. Znaczy możemy zapamiętać poprzez emocje zdarzenie trochę inaczej, niż ono naprawdę wyglądało. Okay? Ale na pewno dobrze i silnie zapamiętamy. Zapach jest takim czynnikiem, który ma charakter takiego długotrwałego pamiętania, bo jest najbardziej atawistycznym zmysłem. Ośrodki jego pamięci leżą niżej niż ośrodki pamięci na przykład takiej poznawczej, którą zwykle wykorzystujemy, kiedy się czegoś uczymy. Więc na przykład zapachy jesteśmy w stanie pamiętać rok, a taką informację obrazową kilka dni. Tak, więc jest ogromna różnica. A te takie zapachy z dzieciństwa, albo smak, albo właśnie zapach, aromat, czy jedzenia, czy też miejsca, bo czasem tak jest, że jak wchodzimy do miejsca, to zapach miejsca też nam przypomina. To jeszcze pani mówi o dwóch innych aspektach. Po pierwsze, czym innym jest przypomnienie sobie, a czym innym jest rozpoznanie. Tak, jeżeli bym kazał pani teraz przypomnieć sobie, jak smakowało coś tam. Trudno. Albo, nie za łatwo, tak? Ale gdyby pani weszła do pomieszczenia, gdzie idealnie ten sam zapach wystąpił, to nie jest. To jest to, co my psychologowie nazywamy rozpoznaniem, czyli na wskazówkę uruchamia się dopiero cały reszta skojarzeń pamięciowych. To czyli tak jakby ten zapach może mnie przenieść w miejsce, w którym. No tak jak różnica między testem otwarte pytanie, tak? A testem z czterema możliwościami do wyboru. Prawda? Jedno jest rozpoznanie, drugie trzeba samemu wygenerować. Więc oczywiście znacznie łatwiej jest rozpoznać. Tak? No jeżeli jeszcze mamy do tego tak atawistyczny bodziec jak zapach, to ten ślad może być bardzo ładnie odtworzony. Co jeszcze nam pomaga zapamiętać? Psychologowie mówią, że na przykład głębokość przetwarzania, czyli jak przetwarzamy, takie są proste eksperymenty, najbardziej podstawowe, kiedy się daje osobom badanym do listy słów i w tych listach nie jedni mają odpowiadać wyłącznie na pytanie, czy jakaś litera jest w słowie, albo czy słowo się rymuje z czymś tam. A inni mają odpowiadać na pytanie, czy to słowo jest takie samo jak inne słowo. I tak dalej. Schodzimy coraz głębiej, jeżeli chodzi o głębokość przetwarzania. Inni na przykład mają odpowiadać, czy to słowo opisuje mnie, czy mnie nie opisuje. Tak, to już jest dość głębokie, bo jeszcze poziom przetwarzania, bo jeszcze jest odniesienie do ja. Przetwarzania informacji. Przetwarzania tak? tego słowa. A słowa? Więc oczywiście najlepsze pamiętanie takich list jest w tym ostatnim przypadku, kiedy głębokość przetwarzania była dość duża. Czy to a nie się tak wiąże powierzchownie, na przykład, czy to słowo ma literkę L. Tak? Czy to się wiąże z taką mnemotechniką, która jest kojarzeniem? To doświadczenie, o czym panu powiedział? Ja bym powiedział, że to jest drugi element, który ma wpływ na jakość pamiętania, bo to mówimy o głębokości przetwarzania raczej, a jeszcze jest ilość powiązań z istniejącą siecią wiedzy. Mm-hmm. Czyli, no i to już są skojarzenia. Tak, to już są skojarzenia. Sobie. Często to państwo pewnie sobie zdają sprawę z tego, że jak uczycie się nowych treści, to te rzeczy, które się wam wiążą z tym, co już wiecie i odnosicie do już znanych rzeczy, treści, są logiczne po prostu, są zrozumiałe przez was, zdecydowanie lepiej pamiętacie niż takie, które są niezrozumiałe, które na przykład trzeba wykuć, tak, na pamięć. Mm-hmm. Więc ilość skojarzeń z obecną wiedzą, coś, co jest logiczne, to znaczy, że się kojarzy z dużą ilością treści w głowie, o wiele lepiej się zapamiętuje. Jedna z mnemotechnik polega na tym, żeby sobie słowo wymyślać w jak najdziwniejszych konfiguracjach. No, że słowo jedzie na słoniu, który tam trąbi. Czyli na przykład, jeżeli mamy zapamiętać długopis, to, że długopis jedzie na słoniu, który na trąbi. Przykład, tak, aha, tak. Aha. I to buduje taki bardzo jaskrawy, wizualny obraz sytuacji, dość mocno powiązany przez ten cały opis tej sytuacji. W ten sposób możemy dość ładnie zapamiętać akurat ten element. Ja mam na przykład ogromne problemy z nazwiskami. To się wiąże taka przypadłość z dysleksją. I bardzo często muszę stosować akurat do nazwisk mnemotechniki. Mhm. Tak? Więc, a to jest trudne, bo nazwiska są bezsensowne. Jak tutaj zapamiętać brzmienie, czyli samą fonologię nazwiska, bo ono nie ma sensu. Tak? No tak, łatwiej no to trzeba sobie podzielić, z pojęciem. Tak, mm-hmm. Trzeba sobie podzielić nazwisko na jakieś brzmienia, które coś robią albo są jakimś przedmiotem, i czyli zmusić, żeby to nazwisko miało właśnie połączenia sensowne z systemem wiedzy, tak? Mm-hmm. Na przykład. To jeszcze na początek te nasze pierwsze kroki w świat pamięci, to jeszcze chciałam pana zapytać o pamięć ciała. To też jest takie potoczne pojęcie, które gdzieś tam funkcjonuje. Czy to jest coś takiego, co na przykład można zobrazować przykładem osób uczących się gry na instrumencie? Wyobraźmy sobie wiolonczelistę, który przez wiele lat gra na tym instrumencie. Mhm. Potem ma 15-20 lat przerwy i okazuje się, że po tak długim czasie, siadając do instrumentu, gdzie trzeba odpowiednio ustawić ręce, odpowiednio złapać smyczek, okazuje się, że robi to bezbłędnie. To jest pamięć tak, ciała? Znaczy, ja jako psycholog bym powiedział, nazwał to troszeczkę inaczej. Znaczy, psychologowie robią takie podziały na różne rodzaje pamięci długotrwałej. Na przykład dzielą pamięć na deklaratywną i proceduralną. Okay? Deklaratywna to jest wiedza o czymś. Na przykład, w którym roku była bitwa pod Grunwaldem. No to jest deklaratywna. Tak? Natomiast proceduralna to jest umiejętność wykonywania czegoś. Umiejętność jazdy na rowerze. A no właśnie. Tak? No to jest to, co pani nazywa pamięcią ciała, a ja nazywam proceduralną pamięcią, czyli pamięcią wykonywania jakiejś procedury. Jazda samochodem. Mhm. Gra na instrumencie. To jest wszystko pamięć. Tylko pamięć zakodowanych zespołów ruchów, które są potrzebne, żeby wykonać jakieś zadanie. Tak? No i można powiedzieć, że taka proceduralna pamięć z wyniku tego, że żeby się jej nauczyć, trzeba wykonać znacznie więcej prób. Powtórzeń. W związku z tym to połączenie się utrwala tak, bardzo silnie tak. między neuronami. Jest dłuższa. Znaczy, na przykład mówi się, że nigdy się nie zapomina jazdy na rowerze, tak, prawda? Tak. Ale też jest tak, że zanim się nauczyliśmy jeździć na rowerze, to znacznie więcej zrobiliśmy powtórzeń, niż żeby się nauczyć, w którym roku była bitwa pod Grunwaldem. No i wszystko się zgadza. 22 i 7 trójek, prawdę mówiąc, małpapolskieradio.pl. Ja przypominam o teście, jeżeli ktoś z państwa chce się z nami podzielić wynikami tego testu, to zapraszamy. Back if you get lost.

Doktor Marcin Małecki jest moim gościem, rozmawiamy o pamięci. Ja jestem poddawana różnym eksperymentom, ale teraz państwo byli poddani eksperymentowi. Nikt nie odważył się do nas zadzwonić z wynikiem. Domyślam się, że to nie poszło tak łatwo. Proszę w takim razie nam opowiedzieć, na czym to doświadczenie polega, jaki był efekt tego eksperymentu. Dobrze, więc pierwsze dwa zadania, tak jak je opisywałem, są bardzo łatwe. Tak. Pierwsze zadanie to jest naciskanie jednego z trzech klawiszy na wysoki, średni lub niski dźwięk. Na ekranie tam się pokazują takie słupeczki, które rosną i opadają, jeżeli się prawidłową reakcję wykona. Trzy słupeczki dla każdego dźwięku i jak się naciśnie prawidłowo, to on się zmniejsza, jak się źle naciśnie, to się zmniejsza. Domyślam się, że to jest proste zadanie. To jest banalnie proste zadanie. Każdy, kto je zaczyna wykonywać, to po dwóch, trzech sekundach zaczyna tak szybko odpowiadać na to, że te słupki prawie są niewidoczne, są na linii startowej, że tak powiem. Drugie zadanie jest takie samo, tylko trzeba na literki ABC odpowiadać. Naciskać odpowiednie klawisze. Tak, więc to po chwili przeuczenia się z dźwięków na literki natychmiast można wykonać super banalnie proste, tak? No i teraz trzecie zadanie, wykonanie tych dwóch zadań jednocześnie. Daję panu tu magiczne znaki, ponieważ zadzwonił do nas pan Sławomir i chce się podzielić wynikami. Mam założyć słuchawki? Tak, bardzo proszę. Chce się podzielić z nami wynikami tego testu. Dobry wieczór, panie Sławku. Dobry wieczór. No to my już mamy przerobione, że tak się wyrażę, opowiedziane dwa pierwsze zadania. Ja nie słyszałem dokładnie, bo w tym czasie łączyłem się z panią redaktor. Aha, no dobrze, to proszę. Że w takim... Te dwa pierwsze były dość łatwe, tak? Tak, to o tym właśnie mówiliśmy. I tak też to odbierałem. Natomiast to trzecie, kluczowe, pan Marcin uśmiecha się tu pod wąsem. Na tym trzecim poległem niestety, tak jak przy poprzednich, miałem na 50 prób 46, 45, 47 jakoś tak wyników dobrych. Tak tutaj udało mi się dobić do 6, na przykład z tego 4 dobre. Kilka razy powtarzałem. Czyli to uczył się. Kilka razy pan to jeszcze powtarzał. To nie no jest... tam jest opcja, że można powtórzyć. Na to, samo to trzecie na przykład ćwiczenie. A trzecie to jest... prób. To trzecie, czyli te dwoma rękami. Żeby... Czyli równocześnie trzeba dźwięki było oceniać wysokość dźwięku i literę A, B lub C. Przyporządkować. No i nie wiem, czy ja taki jestem A, no słaby. Właśnie. To ja oczywiście tak jest. O komentarz poproszę pana Marcina Małeckiego. Niech się pan nie martwi. Wszystko jest w porządku. Wszystko jest panem w porządku. Czy ja mam się przełączyć na radio, czy... Nie, proszę nas słuchać w słuchawce. Tak. Mam nadzieję, że jeżeli się słyszymy, to rozmawiajmy w ten sposób. No więc to właśnie tak jest. Znaczy, jeżeli nagle będziemy musieli wykonać dwa równoczesne zadania, to okazuje się, że nasza pamięć operacyjna nie daje rady. Ale przecież... Wydaje nam się, że nasza pamięć operacyjna jest strasznie pojemna i możemy wykonać tyle rzeczy jednocześnie. Prowadzić samochód, dzwonić przez telefon i myśleć, jaką zupę zrobimy wieczorem. Rozmawiam. Ale to jest wszystko oszustwo. To ona tak nie działa. Czyli panie Sławku, to ja tylko uspokoję pana, że proszę się nie martwić. Taki miał być wynik tego testu. Taki miał być wynik. Tak naprawdę. Tak. Okay. Znaczy, moi studenci polegają sromotnie na tym trzecim zadaniu. Tak? No ale właśnie, mówił pan o tym, że ta pamięć operacyjna to jest równoczesne wykonywanie wielu czynności. No są osoby, które radzą sobie z tym świetnie. Ja jestem taką osobą. Rozmawiam z to panem. Nieprawda. To nieprawda. Poległabym na tym teście. Mówi się tak. Pojemność pamięci operacyjnej to jest około 16 bitów na sekundę. Bitów, czyli takich najprostszych jednostek informacji. Najprostszych, jakie można zrobić. Na przykład naciśnięcie klawisza. Tak? Ale to jest to kalkulator mniej więcej? No bo nie mówimy nie to o komputerze. Chyba mniej niż chyba kalkulator. Mniej. Aha. Więc to jest dramatycznie mało, po prostu tragicznie mało. I teraz jak to jest, że nam się wydaje, że jesteśmy w stanie zrobić wiele rzeczy naraz? Otóż przełączamy się z jednego zadania na drugie jakby włączamy początek wykonywania procedury. Jednego zadania. I ona sobie leci częścią swoją zautomatyzowaną i wyuczoną. Mhm. I w momencie, kiedy ona potrzebuje dalszej kolekty, to znowu się włączamy w tym momencie, korygujemy i włączamy tą procedurę, żeby sobie leciała dalej. Czyli tak naprawdę robiąc wiele zadań jednocześnie, de facto nasz mózg wykonuje cały czas tylko jedno. Cały czas jesteśmy tylko w jednym zadaniu. I to, że możemy zrobić fizycznie rzeczywiście kilka zadań jednocześnie, wynika wyłącznie z tego, że 90% tego, co robimy, nie jest kontrolowane, znaczy nie pochodzi od pamięci operacyjnej i tej świadomej, mhm. tylko pochodzi od procedur, które się wykonują w mózgu na poziomie podświadomym, nieświadomym. Automatycznym. Tak jak jazda samochodem. Niech pani sobie przypomni, jak się pani uczyła jazdy samochodem, mhm. tak? Zmiana biegu, tu trzy pedały, jeszcze jakieś lusterko na masakrę. Wydawało się nie do opanowania. Bo to wtedy było wszystko pod kontrolą pamięci operacyjnej. Mhm. Jeśli się te czynności zautomatyzują, to co robi pamięć operacyjna? Wyłącznie zarządza zadaniami. Kierunkiem, tym, czy wyprzedzam, czy nie, a cały proces wyprzedzania już jest automatycznie wykonany i tak dalej. Można w tym momencie oczywiście włączyć sobie jakieś kolejne zadanie, które będzie wykonywane w tych momentach, w których pamięć operacyjna się nie zajmuje tymi rzeczami, bo są, bo akurat jadą automatem. Mhm. Tak? Więc możemy oczywiście teoretycznie wykonać kilka zadań jednocześnie, ale tylko z poziomu nieświadomego i tego automatycznego. Mhm. Jest też taki nowy nurt w zarządzaniu zasobami ludzkimi, w marketingu, że właśnie odchodzi się od tego, żeby zmuszać pracowników do robienia kilku rzeczy jednocześnie, bo oni są wtedy kompletnie nieefektywni. Kompletnie nieefektywni. Po prostu poziom wykonania tych zadań dramatycznie spada. Jeżeli naprawdę jakieś świadome dwa zadania trzeba wykonać jednocześnie. Mm-hmm. Podobno ma pan dla mnie przygotowany kolejny test. Tak. Bo mieliśmy wrócić do pamięci krótkotrwałej tak. po tym eksperymencie. Czy ja powiedziałem, że ona jest jako operacyjna, jako taka, która przetwarza informacje, strasznie ograniczona. No ale zajmijmy się może dwoma jej właściwościami, czyli pojemnością i tym, jak ona długo pamięta. Okay. Takie klasyczne zadanie dla pani. Przeczytam kilka kolejnych cyfr. Proszę je po prostu zapamiętać. Tak, mogę zanotować. Nie. To proszę czytać. Proszę zapamiętać. 1, 8, 4, 6, 0, 9, 2. Już koniec, 3. Ja już nie pamiętam. Pierwsze 1, 8, 4, 6, 0, 2, 8, 3. Te dwie ostatnie, które pan powiedział. No. Prawie, z tą dwójką coś nie tak chyba było. 6 pani trafiła. Mhm. Na? No, mi się udało przeczytać raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tak? Na A to 8. Bardzo dobrze chyba. Standardowo. Dziękuję. To w 56 roku Miller zrobił takie eksperymenty, właśnie podawał swoim badanym ciągi cyfr i wyszło mu, że średnia pojemność takich bezsensownych rzeczy jak cyfry albo bezsensownych słów niezwiązanych ze sobą, tak, wynosi około 7 elementów, plus minus 2 elementy. Mhm. Czyli jesteśmy w stanie zapamiętać jednocześnie około 7 elementów. Ale gdybym pani przeczytał inny ciąg w ten sposób. 45, 67, 43, 32, 87. 45, 67, 43, 82 i tu już się pogubiłam. Aha. No to jakby policzyć, to pani zapamiętała o 3 cyfry więcej. Naprawdę? Tak. Ach tak, bo ach, one były połączone. No, były połączone. 43 to dwie cyfry. 43 to dwie cyfry, ale jedna jednostka informacji. Mhm. Czyli można jednostki informacji zgrupować i ułożyć jakby zredukować ilość danych do zapamiętania, tak? Akurat parę cyfr mamy na tyle zautomatyzowane, że potrafimy je zapamiętać jako jedną jednostkę informacyjną. A jeszcze w tym ciągu była podpucha, ale już nie chciałem przedłużać. Była pewna reguła, na przykład 67, 43, 32, czyli one maleją. Znaczy spodziewałam się 66, jak pan je czytał. No więc jakby pani znalazła tą regułę, no to już w ogóle, tak? To już mogłaby pani wygenerować z reguły samej, a nie zapamiętywać. No nie musiałaby pani tych cyfr przeczytać. Ja bym mogła wiedzieć tak, od razu. Czyli miałaby pani jedną jednostkę informacji do zapamiętania, a nie wszystkie te cyfry, prawda? Więc oczywiście 7 elementów, ale możemy jakby redukować dane do takich jednostek, które dla nas są jednym elementem. Czasem jednym elementem dla osoby, która się na czymś zna, może być cała teoria, prawda? A nie wszystkie jej aspekty. Tak, tak. Więc można brać tylko pod uwagę same wyobrażenia, nie wiem, prędkość światła, grawitacja, coś tam, tak? I wymyślamy ogólną teorię względności, czyli poprzez redukcję danych. Nie wiem, czy panią dręczyć jeszcze. Nie. Ja już chciałam zaprotestować. Dobrze, to jeszcze powiem tylko o długości trwania tej pamięci. Dwaj panowie, Lloyd i Peterson, sprawdzili, że ona wynosi od mniej więcej 18 do 30 sekund. Też podawali osobom badanym spółgłoski do zapamiętania. W tym czasie po zapamiętaniu, czy po podaniu tych spółgłosek kazali wykonywać jakieś zadanie dystrakcyjne. Zwykle się mówi, żeby odejmować na przykład od 100 w dół. Czyli jakieś inne zadanie, które ma przeszkodzić, tak, które ma rozproszyć. Tak zwane dystrakcyjne my to nazywamy. I patrzyli, po jakim czasie wykonywania tego zadania osoby badane już nie będą pamiętać tych kilku liter. No i to było między 20 a 30 sekund, więc ona jakby niepodtrzymywana, tak, bez powtarzania, ma czas trwania około 30 sekund. No i to się zgadza, bo ja zupełnie już nie pamiętam poza 43, bo powtarzałam te cyfry wielokrotnie, to nie pamiętam już żadnej z tych, o które pan mnie prosił, żebym je zapamiętała. Potrzebuję chwilę przerwy po tych wszystkich testach. 22 i 7, drugie, prawdę mówiąc, małpapolskieradio.pl. Jeżeli ktoś z państwa ma pytanie do naszego eksperta, to zapraszam, a już za chwilę porozmawiamy o déjà vu, tym przedziwnym zjawisku. 7-Eleven, you stop in for a pack of cigarettes. You don't smoke, don't even want to. Hey now, see you check your chains, dressed up like a car crash. The wheels are turning, but you're upside down. Say when it hits you, you don't mind. Because when he hurts you, you feel alive. Oh now, is that what it is? Red lights, gray morning, you stumble out of a hole in the ground, a vampire or a victim, it depends on who's around. You used to stay in to watch the adverts, you could lip sync with the talk show hosts, and if you look, you look through me. It's not to me. And when I touch you, you don't feel a thing.